אנא סלח לי, אלוקי כל נשמה, אנא סלח לי, אל רחום וחנון אתה, אנא סלח לי, אנא סלח לי, אנא סלח לי, וקרבני אליך, אנא סלח לי, מבקש אני ממך שתסלח לי, אנא סלח לי. לילותיי ללא שינה, אנא סלח לי, לא הייתה בי כוונה, אנא סלח לי, אנא סלח לי, אנא סלח לי, כי אל טוב וסלח אתה, אנא סלח לי, יודע נסתרות אתה.